اللہ کی سرتابا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے حسن جمال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری، مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا ہے بھینی بھینی، مرحبا دندان مبارک مرحبا، آقا کا تبسم مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، اللہ اللہ ہو بچپن کا پبند، اس کو دادا بھاتی سو رت پیلا ہو سلام، جس کے جلوے سے مل جھائی کلیاں کھیلی، اس کو لے پاک من بچ پیلا ہو سلام، حسن جمال مصطفیٰ، جلال مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا سب مرحبا، دونوں نزدیک کے سننے والے وہ تانا لا دے کرا مت پہ لا سلام، جس کے ماتھے شفا حج کا چہرا لالا، جب نے سات پہ لاکھ سلام، جن کے سجدے کو میں ہے کعبے کعبہ جھکی، ان بھووں کی لتا پت پہ لاکھ سلام، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا، مرحبا عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، اقوال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، احوال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، اعمال مصطفیٰ، مرحبا سج مرحبا، جود و نوا مصطفیٰ، پاپا مرحبا صد مرحبا او جو کمالِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا واہل دیدِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خالدانِ مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا لیجیے آنکھوں کی شرم وہ حیا پر درود اونچی بھیلی کی رفعت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے چرا جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مرحبا صد مرحبا سب کی گرد دہن وہ دلارا بھبن سزائے نہر راحت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی بولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ دہن وہ دہن جس کی ہے بات وہ خدا وہ دہن جس کی بات وہ دہن جس کی ہے بات وہی خدا چشمائے حکمت ملا سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہے اس کی نافذ حقوق مت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کوئے شیرائے جبن اس زلال حلال مت پہ لاکھوں سلام حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مرحبا اس کی پیاری فسا حد پہ بے حد درود اس کی دل کش بلا رت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خود بے بھی ہیں بت پہ لاکھوں سلام جن کے گوچھے سے لالا جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ہاتھ جس سے

اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے حصول ثواب کے خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا, اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. حسب حال اسلام بھائی جب وہ نیت کر لیں, مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیت کر لیں. نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا, ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلوا علی الحبیب, اذکر اللہ, توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا, دیکھ کر بیان کروں گا. پارہ چودہ سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز سلیمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیا, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. صلو علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج انشاءاللہ عزوجل ایک ایسی عظیم ہستی کی سیرت مبارکہ کے متعلق بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کا فیضان صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی جاری اور ساری ہے, اور ان کے مزار پر انوار پر تقریباً ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ حاضر ہو کر اپنی منہ مانگی جائز مرادیں پاتے ہیں. یہ اہم شخصیت کون تھی, ان کا نام و نسب, کنیت و لقب کیا تھا؟ تو انشاءاللہ عزوجل آج کے بیان میں یہ سب سنیں گے جتنا ممکن ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان بزرگ ہستی کا, ان ولی اللہ کا حصول علم دین کے لیے سفر کرنا اور ان کی پاکیزہ عادات و صفات, مثلا صبر و شکر کی مدنی سوچ, علم دین کے حصول کا شوق, تو اس سے متعلق یہ وہ چند مدنی پھول بیان کیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب. شام کا وقت تھا، رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی. خراسان میں ایک بے ساز و سامان مسافر ہاتھ میں عصا لیے ہر چیز سے بے نیاز بوسیدہ موٹا اور کھردرا ٹاٹ کا لباس پہنے چلا جا رہا تھا. جب وہ شخص آبادی کے قریب پہنچا تو رات گزارنے کے ارادے سے ایک ایسے مقام پر ٹھہرا جہاں بظاہر دیندار نظر آنے والے کچھ افراد بھی موجود تھے، جن کے چہرے خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے. جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس مفلوک الحال شخص پر پڑی، یعنی خستہ حال شخص پر پڑی، تو ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں سوال کیا، تم کون ہو؟ اس مسافر نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مسافر ہوں، یہاں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں. وہ سب کہا لگا کر ہنس پڑے اور اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مسافر، یہ شخص. ان کی یہ بات سن کر خوشی سے کھل اٹھا اور جواب میں کہا، واقعی میں تم میں سے نہیں ہوں. جب رات ہوئی تو ان میں سے ایک شخص نے اس مسافر کے آگے سوکھی روٹی لا کر رکھ دی اور خود جو ہے وہ اپنے دوستوں کی اس محفل میں شریک ہو گیا، جس میں انواع و اقسام کی عمدہ اور لذیذ غذاؤں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں بھی مشغول تھے. وہ لوگ مسافر کو روکھی روٹی کھاتا دیکھ کر ہنستے اور کھائے ہوئے خربوزے کے چھلکے اسے مارتے جاتے، اور ساری رات وہ لوگ تان و تشنی کے تیر برساتے رہے، یعنی برا بھلا کہتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. مگر وہ صابر و شاکر نوجوان خوش دلی سے ان کے ستم برداشت کرتا رہا اور کوئی جوابی کاروائی نہ کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ واقعے میں اپنے ساتھ ناروا و ناپسندیدہ سلوک پر صبر کرنے والے وہ بزرگ اللہ عز و جل کے برگزیدہ ولی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ہر مصیبت پر صبر و شکر سے کام لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور فرما کر احسان عظیم فرماتا ہے، تو اسی طرح بعض اوقات انہیں مصائب و آلام کے امتحان میں ڈال کر کامیابی کی صورت میں بلندی درجات کے علاوہ بے شمار دنیاوی اور اخروی انعامات کے ساتھ ساتھ ایسوں کو یہ مجدہ جاں فضا بھی سناتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیے کہ ذات باری تعالی کا قرب، اللہ تبارک و تعالی کا قرب، جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا قرب، جس نے یہ ساری کائنات بنائی اس کا قرب، وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام نے ایسی ایسی تکالیف پر صبر کیا کہ جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آئی، کسی نے ہمارا دل دکایا یا بد سلوکی سے کوئی ہمارے ساتھ پیش آیا، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے صبر سے کام لیں گے انشاءاللہ عز و جل. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامۂ اعمال کھولوں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ دنیا میں بظاہر دیکھنے میں صبر کے یہ چند گھونٹ کہ جو کہ ہم پر آزمائش آئی، اس وقت صبر کیا، تو اسے چند گھونٹ آخرت میں کیسی مٹھاس کا سبب بنیں گے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والی بد سلوکی پر کمال صبر کا مظاہرہ کیا. اور آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عظیم مقام ولایت عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس دنیا سے پردہ کیے، ہزار سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج بھی لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عظمت قائم و دائم ہے، اور لوگ جوک در جوک آپ کے مزار پن انوار پر حاضری کی سعادت پاتے ہیں اور اپنی خالی جھولیاں مرادوں سے بھرتے ہیں. آئیے اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کا تعارف سنتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی کا نام علی، والد کا نام عثمان ہے. آپ رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ نسب چھ واسطوں سے سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی کی کنیت ابو الحسن ہے، جبکہ مشہور و معروف لقب گنج بخش ہے. اور گنج بخش یعنی اس لقب کی وجہ تسمیہ کیا ہوئی، یعنی نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی اس لقب کی کہ حضرت خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کچھ عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار فائض الانوار پر رہے، اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز باطنی سے مالا مال ہو کر جب الوداع فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تو زبان مبارک پر بے ساختہ یہ شعر آ گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ لقب گنج بخش آج پورے بر صغیر میں گونج رہا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ تو آپ رحمت اللہ تعالی کے اسم مبارک سے بھی ناواقف ہوتے ہیں, یعنی داتا صاحب کا بعض لوگوں کو تو نام ہی نہیں معلوم اور محض داتا گنج بخش کے لقب سے ہی یاد کرتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی یعنی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کی ولادت با سعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی شہر میں ہوئی. کچھ عرصے بعد آپ رحمت اللہ تعالی کا خاندان محلہ ہجویر میں منتقل ہو گیا. اسی نسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی ہجویری کہلاتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے زمانے کے کئی عظیم المرتبت یعنی بلند درجہ بلند رتبہ رکھنے والے ائمہ طریقت و شریعت سے علم و معرفت کے جام پیے اور عمر کا ایک بڑا حصہ سفر میں گزارا, جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے ملنا, ان کے فیضان سے فیضیاب ہونا, اپنے نفس کو مشقتوں اور تکلیفوں کا عادی بنا کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی پانا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کرمان, سیستان, ترکستان, ماوران نہر, خوزستان, طبرستان, آذربائیجان, فارس, عراق, شام, فلسطین اور حجاز مقدس سمیت کئی ملکوں کا سفر کیا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جوان عمری ہی میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی کے علمی مقام کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی کا ایک غیر مسلم فلسفی سے مکالمہ ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی علمی قابلیت سے زبردست جوابات کے ذریعے اسے خاموش کر دیا, حالانکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی. کیونکہ اس مکالمے کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کے آخری سال میں بھی فرض کیا جائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال بنتی ہے. میٹھے میٹھے سنائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا کس قدر شوق تھا اور علم دین کے حصول کی خاطر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عراق, شام اور حجاز مقدس سمیت 10 سے زائد ممالک کا سفر کیا اور اس رائے پرخار میں کئی ناخوشگوار واقعات سے بھی ہم کنار ہوئے, مگر صبر و رضا کے پیکر اور رب تعالی کے شکر گزار رہے. اب ذرا غور کیجئے, ذرا سوچئے, اپنی حالت دیکھیے کہ ہماری حالت کیا ہے. کہ ایک طرف ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ حصول دین کے ذرائع انتہائی دشوار ہونے کے باوجود, یعنی اتنا مشکل ہونے کے باوجود, یہ مبارک ہستیاں تندہی سے علم دین حاصل کرتے رہے, یعنی محنت و لگن, تندہی محنت و لگن سے علم دین حاصل کرتے رہے اور لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے رہے, جبکہ اس کے برعکس ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ علم دین حاصل کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے. تمام تر سہولتوں اور آسائشوں کے باوجود بھی ہم علم دین سے دور ہیں. حتیٰ کہ فرض علوم سیکھنے کی بھی فرصت نہیں, یعنی جو علوم ہم پر فرض ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر فرض فرمایا, شریعت مطہرہ نے جو ہم پر جو سیکھنا ہم پر فرض فرمایا, ان فرائض سیکھنے کی بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. جبکہ ہم خود کو اور اپنی اولاد کو دنیاوی فوائد دلوانے کے لیے علوم و فنون تو سکھاتے ہیں تاکہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے ہمارا نام روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد کا عارضی مستقبل بھی روشن ہو. عارضی مستقبل چونکہ دنیا عارضی ہے, اس کی زندگی عارضی ہے کہ اس میں جو چند دن رہنا ہے, بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ چند دن رہنا ہے, چند گھنٹے رہنا ہے, یا چند لمحے رہنا ہے, یا چند منٹس رہنا ہے, بس رہنا ہے, بس یہ نہیں پتا کتنا رہنا ہے. کہ کسی کی میعاد کوئی پتہ نہیں, یار بندہ چل رہا ہوتا ہے اور اچانک جو اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اور ہم دیکھتے بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, جبکہ بوڑھا دادا جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اسی طرح باپ زندہ ہے جبکہ اس کا جوان بیٹا حادثے میں فوت ہو گیا, حادثہ نہیں تو تبھی موت میں فوت ہو گیا. بہرحال ہمارا نام روشن ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام بھی روشن ہو اور ہمارا جو عارضی مستقبل ہے نا یہ بھی روشن ہو. مگر افسوس کہ ہمیں اپنے آخرت سنوارنے کی کوئی فکر نہیں. اور یاد رکھیے کہ علم دین سیکھنا, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے, کہ جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے, اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے, یعنی وہ بنیادی عقیدے کہ جن سے جو بندہ پکا مسلمان بنتا ہے, صحیح العقیدہ بنتا ہے, اور ان میں سے کسی کا بھی اگر انکار کر دے تو یہ تو گمراہ ہو جائے گا یا کافر ہو جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اہم ترین فرض یہ ہے بنیادی عقائد کا علم. اس کے بعد بنیادی عقائد کے بعد مسائل نماز, یعنی اس کے فرائض و شرائط اور مفسدات سیکھے. جو شرط فرض اور مفسد, کہ شرط اس نے سیکھ لی کسی نے, فرض بھی سیکھ لیا, مفسد یعنی وہ چیز کے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, یعنی نماز توڑنے والی چیزیں, تو نماز توڑنے والی چیزیں بھی سیکھنا فرض ہے, کیونکہ جبھی تو اس کی نماز پوری ہوگی سلام سے, ورنہ بعض وقت ایسے معاملات ہوتے ہیں, ایسے افعال کہ بندے نے تکبیر تحریمہ کہہ لی اور خروج بھی سن رہی, یعنی سلام پھیرنے سے قبل ہی جو ہے وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے, اسے خبر نہیں ہوتی کیونکہ اسے علم ہی نہیں کہ نماز توڑنے والی کون کون سی چیزیں. اب جو ہے یہ نماز کے فرائض و شرائط اور مقصدات سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے. پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل, جو روزوں کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. حالانکہ یہ بات سننے میں آتی رہتی ہے کہ ابھی جو نا فلاں مسجد کی اذان باقی ہے, ابھی سحری کر لو, ابھی کھا لو. نہیں نہیں, فلاں مسجد کی ایک اور مسجد کی اذان باقی ہے, ابھی روزہ ابھی کھا لو بعد میں روزہ ابھی سحری کر لو گے اذان ہو رہی ہے. حالانکہ اذان کا تعلق نماز سے ہے, اس کا تعلق روزے سے نہیں. کہ صبح صادق ہو گئی اب جو ہے وہ کھانا پینا موقوف ہو گیا, یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا موقوف کرنا ہے. صبح صادق اس حالت میں کرنی ہے کہ اس کا کھانا پینا بند ہو چکا ہو. تو روزے کا تعلق وقت سے, صبح صادق سے. بہرحال رمضان المبارک کی جب تشریف آوری ہے, رمضان المبارک آنے لگے تو اب جو ہے وہ روزے کے مسائل سیکھے. مالک نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکمن بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکات کے مسائل سیکھے. اس میں بھی تفصیل ہے کہ مال نامی کیا, یعنی حقیقتاً یا حکمن جو مال بڑھنے والا ہو, جیسے مال تجارت. صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج, نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل, تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل, مزارع یعنی کاشتکار اور زمیندار پر کھیتی باڑی کے مسائل, ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل. یعنی اگر کوئی ملازم رکھتا ہے تو اب اس پر بھی اجارے کے مسائل سیکھنا لازم, اور جو ملازم بنتا ہے جو نوکر بنتا ہے اس پر بھی اجارے کے مسائل سیکھنا لازم ہے. وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے. نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی باطنی فرائض قلبیہ, مثلا عاجز و اخلاص اور توکل وغیرہ, اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ. اور باطنی گناہ مثلا تکبر, ریاکاری, حسد وغیرہ, اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین, معلوم ہوا کہ دین کا بنیادی علم نہ سیکھنا, اسے حاصل نہ کرنا آخرت کی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے. کیونکہ جب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح, تجارت, مزدوری اور دیگر معاملات کے بارے میں دینی معلومات نہ ہوں گی تو یقیناً ان کاموں میں شرعی غلطیاں بھی سرزد ہو جائیں گی کہ جن کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے. تو لہذا زندگی کی ان انمول ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے حصول علم دین کے لیے کوشاں رہیے, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابندی سنت بننے, گناہوں سے بچنے اور آخرت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے بیٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ وہ عظیم کام ہے کہ جس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اب ہم جب وہ دوبارہ داتا صاحب کی سیرت پر آ رہے ہیں, چونکہ بیان داتا صاحب کی سیرت پر, تو اب جو ہے یہ کہ داتا صاحب جو ہے وہ مرکز رولیا, یہ کیسے تشریف لائے نہیں کہ مرکز رولیا میں ان کی تشریف آوری, مرکز رولیا لاہور میں تشریف آوری. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت کو نیکی کی دعوت دینے اور ان کی تربیت کا یہی کام بارگاہ نبوت کے براہ راست تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنبھال لیا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد بھی ہر دور میں بزرگان دین نے اسلامی تعلیمات کے نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا. تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی مقصد کو اپنا شعار بنایا اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو نبھانے کے لیے مرکز رولیا لاہور پہنچے. اور یہیں جو وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تدفین بھی ہوئی, یہیں آپ کا انتقال ہوا, یہیں تدفین بھی, اور یہیں آپ کا مزار مبارک بھی ہے جہاں پہ جو وہ لوگ حاضریاں دیتے ہیں اور اپنی من مانی مرادیں پاتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم و حکمت کے ایسے دریا بہائے کہ وہ شہر یعنی لاہور, وہ شہر جو پہلے کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے قلعہ اسلام بن گیا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسن اخلاق, حسن کردار اور نرم گفتار سے کئی دلوں میں آپ کی محبت راسخ ہو گئی. مرکز الاولیاء لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قیام کی مدت تقریباً 30 سال ہے. اور اس تمام عرصے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شب و روز دین کی تبلیغ میں مشغول رہے. آپ کی بے داغ سیرت, دلکش گفتگو, پر نور شخصیت اور دلوں میں اتر جانے والے ارشادات عالیہ لوگوں کو کفر و ضلالت یعنی گمراہی کے دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کرتے رہے. اور مرکز اوریا لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی قیام گاہ کے پاس ہی ایک جگہ مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا. اور اس مسجد کی تعمیر کے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا اور بڑی محبت اور جذبے سے اس کی تعمیر میں پیش رہے. اور مرکز اولیاء لاہور میں یہی پہلی مسجد تھی جو ایک ولی اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہوئی. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی خوب محبت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیا, دکھی انسانیت کو امن و سکون کا پیغام دیا اور اپنے مریدین و محبین کی دینی و دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمایا. اور آج بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار فائز الانوار سے اپنے عقیدت مندوں کی حاجت روائی فرماتے, ان کی پریشانیاں حل فرماتے اور اپنے روحانی فیضان سے جسے چاہتے ہیں مالا مال کرتے ہیں. جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں مانگتے رات دل, جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں مانگتے رات دل, گل سل ہرا راتا پیا پیا تا پیا پیا تا پیا کر دو کرم راتا پیا تا پیا پیا تا پیا کر دو کرم راتا پیا. او مدینے کا اکٹ مجھ کو عطا داتا مجھ کو عطا داتا پیا, آپ کو بادا

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا بھر میں موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس بدلتے موسم میں کچھ عمل دخل دھند اور اسموک کا ہے. ماہرین کے مطابق دھند سطح زمین کے نزدیک بننے والا وہ بادل ہے جو آبی قطرات اور کبھی کبھار برفانی قلموں پر بھی مشتمل ہے. جب سطح زمین کے قریب کی نم ناک ہوا کا درجہ حرارت نقطۂ شبنم پر پہنچتا ہے تو دھند بننے لگتی ہے، اور جب دھند میں فضائی آلودگی گرد و غبار شامل ہو جائے تو اسے اسموک کا نام دیا جاتا ہے. اس میں کچھ انسانی صحت کے لیے مضر گیسز ہیں، نائٹرو آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہیں. یہ گیسز لو ٹیمپریچر یعنی ہوا کے نچلے حصے میں معلق ہو جاتی ہیں، اور یہ موسم انسانی زندگیوں پر یوں اثر انداز ہوتا ہے کہ جس سے سانس لینے میں مسائل، آنکھوں میں جلن، نزلہ، کھانسی اور سڑک پر حد نگاہ کا متاثر ہونا بھی شامل ہے. اس کے باعث بہت سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہی ایک حادثہ پنجاب کے شہر حفظ آباد میں نومبر کے شروع ہوتے ہی ہوا، جس میں دھند کی وجہ سے 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. حادثے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے اور 10 زخمی ہوئے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور اس موسم میں ہونے والی بیماریوں سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر بیان فرمائیں، اور خاص طور پر سفر کرنے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس بارے میں بھی مدنی پھول عطا فرمائیں. اللہ اکبر. یعنی اسی مہینے میں دھند شروع ہوئی اور حافظ آباد پنجاب پاکستان میں 5 گاڑیاں ٹکرا گئی دھند میں، اور 7 افراد اس میں انتقال کر گئے، 10 بیچارے زخمی ہو گئے. یا اللہ، ان میں جو مسلمان انتقال کر گئے ایکسیڈنٹ میں، دھند کے ایکسیڈنٹ میں، ان کو بے حساب بخش دے بیچاروں کی. یا اللہ قبروں کو روشن کر دے. یا اللہ نور مصطفیٰ سے ان کی قبروں کو جگمگ جگمگ کر دے. بے حساب مغفرت کر کے انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ جو مسلمان زخمی ہوئے انہیں روبہ صحت کر دے. ان الہ العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے. صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، مدنی کاموں، دینی خدمتوں بھری طویل زندگی عطا فرما. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بیچارے انتقال کر گئے مسلمان، میں ان کے تمام عزیز و رشتہ داروں سے تعزیت کرتا ہوں، سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ پر گزری ہوگی آپ ہی سمجھتے ہوں گے. اللہ تعالی آپ سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے. اور جو زخمی ہوئے ان کو بھی میں صبر کی درخواست کرتا ہوں کہ صبر کیجیے گا، کہ بے صبری سے ظاہر ہے کہ زخم ٹھیک نہیں ہوں گے. جو بھی زخم، اب کسی کو زیادہ زخم آئے ہوں گے، کسی کو کم آئے ہوں گے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوگی، کسی کو فریکچر ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے. سب صبر و ہمت سے کام لیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بزرگوں کا یہ قول ملتا ہے کہ مصیبت آنے پر بھی یہ شکر ادا کرے کہ یہ مصیبت آئی، اس سے بڑی مصیبتیں بھی تو ہیں، مجھ پر وہ نہیں آئی. مثال کے طور پر ایک ٹانگ میں فریکچر ہوا، تو یہ یوں مقام میں شکر ہے کہ میری دوسری ٹانگ میں تو نہیں ہوا نا، دونوں ٹانگوں میں ہو گیا فریکچر، تو میرے دو ہاتھ تو سلامت ہیں نا. چاروں ہاتھ پاؤں میں ہو گیا، میرا سر تو سلامت ہے، سر میں بھی ہو گیا، میری پیٹھ تو سلامت ہے. چلو چور چور ہو گیا زخموں سے، تو پھر بھی سب سے بڑی مصیبت جو ہے نا وہ ہے کفر. تو یہ سارا زخموں سے چور چور ہو گیا، پھر بھی مقام شکر ہے کہ یا اللہ تو نے یہ ساری تکلیفیں، اگرچہ مجھے بہت ساری تکلیفیں عطا فرمائی، لیکن مجھے کفر کی تکلیف سے بچا کر رکھا، کفر کی مصیبت سے محفوظ رکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بے صبری سے تو کچھ ہونا تو نہیں ہے نا. ہو واویلا کرنے سے اگر کچھ ہوتا ہو تو چلو 10-5 مل کے ہم ہو واویلا کر دیتے ہیں، بھائی یہ مریض ہمارا کھڑا ہو جائے گا، زخمی جو ہے وہ دوڑنا پھرنا شروع کر دے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا اندر اسٹوڈینٹ. تو اس لیے ہم کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور ہر حال میں اس کا شکر گزار بندہ رہنا ہے. اللہ آپ سب پر رحم و کرم فرمائے. آمین. بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ جو دھند کے تعلق سے جہاں تک احتیاطوں کا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرائیور جو ہیں اب ان کا کام بڑھ گیا. ان کو گاڑی کی لائٹیں ایک تو فل یعنی فل لائٹ کھلی رکھنی ہے ساری لائٹس, کہ نہ آگے سے یہ خود کسی سے ٹکرائے نہ پیچھے سے کوئی ان کو ٹکر مارے, اور ڈرائیونگ بہت محتاط طریقے پر اور سلو کرنی ہے اور اپنے ٹریک کا برابر خیال رکھنا ہے, ورنہ بازو کا تھوڑا سا بھی بندہ چوکتا ہے نا ٹریک سے تو سائڈ پہ کھائی ہوتی ہے اس میں جا گرتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کریں گے نا تو انشاءاللہ خطرات میں کمی آئے گی. اور عام آدمیوں کو بھی چاہیے کہ باہر بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں دھند میں, اور بچوں کو خاص کر کے بچائیں کہ بچہ ہے بوڑھا ہے ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے, یعنی کہ مقابلے کی قوت تکلیفوں سے بیماریوں سے جراثیم سے مقابلے کی طاقت چونکہ ان کی کمزور ہوتی ہے ابھی تو ان کو جلدی اثرات بیماری کے ہو سکتے ہیں, لہذا ان کو زیادہ بچانے کی ضرورت ہے دھند سے. عام آدمی صحت مند ہے وہ بھی احتیاط کرے, اور ممکن ہو دھند میں جب نکلنے کی ضرورت پڑ گئی تو ماسک پہن لے, ناک پر ماسک آتا ہے, ماسک نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا باندھ لے, اور کسی طرح بھی برائے راست یہ دھند جو ہے یہ آپ کی سانس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں نہیں جانی چاہیے. گھروں کے کھڑکی دروازے ایسے موقع پر بند رکھیں تاکہ دھند گھر میں آ کر بھی وہ تباہی نہ مچائے. بظاہر تو بڑا لطف آتا ہے اس کو دیکھنے میں یہ کیا تباہی مچائیے, لیکن ابھی آپ نے سنا کہ اس میں کیا کیا چیزیں دھند میں شامل ہوتی ہیں, تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے میں عافیت ہے. وہ جو محتاط آدمی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سکھی رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان آفتوں سے محفوظ فرمائے. آمین. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. سر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح او بی وین کے ذریعے خیر پور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام سندھ پاکستان پاک قائمی کابینہ اور نوشہرہ ورکا ضلع گجراوالا پنجاب پاکستان پاک ترمدی کابینہ کے اسلامی بھائیوں, عالمی مدنی مرکز میں موجود اسلامی بھائیوں اور اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمارے ساتھ اسلامی موجود ہیں, الحمدللہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے میں دنیا و آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بننے کی یہ برکت ہمیں یہاں یہ بھی ملتی ہے کہ توبہ کی سعادت بھی ملتی ہے. تو جو بھی اسلامی بھائی ابھی تک کسی سے مرید نہیں وہ جو کچھ امیر علیہ سنت فرمائے وہ دہراتے رہیں, انشاءاللہ سوجل وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائیں گے, اور جو پہلے کسی پیر کامل کے مرید ہوں وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے طالب بن جائیں انشاءاللہ سوجل, اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله تعالى توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. بابا یہ ابھی مدنی مذاکرہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کے پیچھے جو یہ پینا فلیکس ہے یہ آپ کے پیچھے جو پینا فلیکس ہے یہ تین حصوں پر ہے تو آپ کے جو دائیں طرف ہے یہ صلاۃ و سلام والا جو حصہ ہے یہ آپ کے یعنی جب آپ تشریف لائے تو یہ سینٹر میں تھا یہ درمیان میں تھا تو آپ کچھ دیر جو ہے وہ رکے رہے اور پھر وہ کچھ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہم تک آواز تو نہ پہنچی لیکن بہرحال یہ کہ انتہا یہ ہوئی کہ آپ نے وہ جو سینٹر میں تھا اس کو آپ نے اپنے دائیں جانب جو ہے وہ ترکیب بنا لیا جو آپ کے ساتھ اسلامی بھی انہوں نے ایسا کر لیا اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر مل جائیں کچھ آپ کی بے قراری بھی محسوس ہو رہی تھی اب وہ ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے سبھی سمجھ گئے ہوں گے جو سمجھ رکھتے ہیں مجھے پیٹ کرنے میں کیسے مزہ نہیں آ رہا تھا میں پیٹ کیسے کروں درود و سلام کو اب وہ یہ سینٹر میں ایک اس کا حسن تھا اور میری محبت کا حسن یہ تھا کہ پیچھے نہ کروں اب یوں تھوڑی الجھن تھی تو اس لیے الحمدللہ وہ ترکیب بن گئی اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے اس بہانے یہ پورا صلاۃ و سلام بھی نظر آ رہا ہے اسکرین پر ورنہ پورا نظر بھی نہ آتا حصے نظر آتے تو یہ اپنے مدنی چینل کے جتنے پینا فلیکس بنتے ہیں نا اس میں اگر احتیاطیں کی جائے نا فتح رضویہ شریف میں ہے مطلب کہ مقدس جو نا آسان کر کے عرض کر رہا ہوں جیسے مقدس تصویریں کعبہ شریف ہے روزہ انور ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے نا بغداد شریف کا روزہ میرے مرشد غوث پاک کا یا آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، یا کوئی بھی عربی عبارتیں یا کوئی بھی ایسی روایتیں لکھی ہوئی ہیں، مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں، مسئلے لکھے ہوئے ہیں، دینی کتابیں ہیں، تو ان کو پیٹھ کرنا، یہ اعلی حضرت نے جو ہے تحریر کا خلاصہ فتح رضویہ شریف میں نے پڑھا، بہت نامناسب، ناجائز نہیں لکھا، بہت نامناسب. اب یوں مطلب وہ اب میں کیا کروں، اس سے بچنا ہے بڑا مشکل، بہت مشکل ہے. وہ کتابوں کو ریپیٹ کر کے ہی وہ بارہا ایسا موقع ہوتا ہے کہ بچنا دشوار ہوتا ہے. اسی طرح ہی پہنا فلیکس اب اس طرح بنے ہوتے ہمارے کہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اس سے. اب وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہنا فلیکس کی تبدیلی اور جو بھی کاروائی ہوتی تھی اب یہ ہمارے اونر سب ہوتا، لیکن یہ نہیں کرتے. مطلب میں بیٹھ کر بھی کئی بار اشارے کرنے پڑتے ہیں کہ مجھے اونر کرو. آپ کو تعجب ہوگا، امامہ باندھنے کا منظر دکھاؤ. اب اس کو کوئی یوں لے کے اس کو اپنے کو اپنی نمائش کا شوق بہت ہے تو وہ یہ سن لے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بدگمانی ریا سے کم حرام نہیں ہے. اب ریری ایک کڑن ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں، ایک تعداد ہے، اور مجھے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، جاتے جاتے بعض رک جائیں گے کہ چلو بھیا آ گیا ابھی کچھ شروع ہوگا. تو یوں مجھے کرنا پڑتا ہے سب، وہ دلچسپیاں دینی پڑتی ہیں، امامہ باندھنے کا منظر. تو اس بہانے کوئی دو چار بچے مدنی منڈے آ جاتے ہوں گے کہ الیاس آ گیا سمجھے، امامہ باندھ رہا تھا وہ چادر رکھ رہا ہے. تو یہ میں کیا کروں مطلب. چلو آئندہ انشاءاللہ سب میرے ساتھ تعاون کرے کہ میں جو چاہتا ہوں میں امت کے بھلے کے لیے چاہتا ہوں، ورنہ میرا کون سا گھڑی گھنٹہ خالی ہے جو مدنی چینل پر میں نظر نہیں آتا ہوں. تو اس میں خالی مطلب یہ کہ وہ چائے پیتے ہی دکھانا رہ گیا دوا کی، تو یہ مراد نہیں ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یوں یہ درود و سلام کا احترام، آیات قرآنی کا احترام، ہم نے تو بس یہ سمجھا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اعلی حضرت تو تھے عاشق رسول، اور تبرکات کا ادب تو بس اعلی حضرت کے قدموں کی دھول کے صدقے ہمیں نصیب ہو جائے کہ اعلی حضرت کے قدموں کی دھول بھی ہمارے لیے تبرک ہے. کاش ہمیں یہ بھی نصیب ہو جاتی تو ہمارے نصیب کا کہ یہ نصیب ہو جائے. کئی جگہ اعلی حضرت نے ایک شعر لکھا فارسی میں، اب وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، جس کا مفہوم یہ کہ ہاں یہ نہیں شعر نہیں، ایک مقولہ لکھا ہے، لا دین لملا ادب اللہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں ہے، شاید اسی مفہوم کا کچھ ہے. اگر کوئی مل جائے کسی کو تو میں انشاءاللہ وہ یا تو تصدیق کر دے یا پھر وہ میں بیان عرض کر دوں گا انشاءاللہ. تو ادب جو ہے نا ہمارا، جیسے کہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مذہب مہذب اہل سنت، مذہب مہذب کیا؟ اہل سنت کا مذہب مہذب ہے، مہذب معنی تہذیب والا، جس میں ادب احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. لیکن اب ادب تقریباً کیا کہوں، رخصت ہو گیا، کہوں گیا بہت کم ہو گیا. پہلے جو تھے نا لوگ ننگے سر نہیں رہتے تھے، بالکل آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ننگے سر نہیں رہتے تھے. یہاں تک کہ فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ وہ ننگے سر رہنا وہ لباس شہرت لکھا ہے. لیکن اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی لباس شہرت ہے، اب تو مطلب ننگے سر ہی ننگے سر ہے. ادب ہی مطلب یہ ادب جو ہے نا بہت کم ہو گیا. پہلے امام کو دیکھ کر لوگ سگریٹ چھپا دیتے تھے، کسی بزرگ کے سامنے آتے تھے تو سر ڈھانپ لیتے تھے، درگاہ پہ جاتے سر ڈھانپ لیتے، مسجد میں ننگے سر نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا. لیکن اب تو مطلب بس جو کچھ ہو رہا ہے. آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میں بھلے کہہ رہا ہوں، آپ کسی ننگے سر والے کو ٹوکنا نہیں اجتماع میں، گھور کے دیکھنا نہیں، ورنہ آئندہ پھر وہ آئے گا نہیں، شیطان اس کو ورگلائے گا. پہلے جیب میں ٹوپیاں رکھی جاتی تھی، اب تو ٹوپیوں کا میرا خیال کاروبار بھی بدل دیا ہوگا بیچنے والوں نے، لیتا ہی کون ہے، جیب میں کون رکھے گا ٹوپی. خیر اگر سر ڈھکا ہوا ہو تو اب بھی اچھی بات ہے کہ ہم تو ویسے حنفی ہیں. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً ارشاد ہے جس میں یہ بھی حصہ ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 20 سال رہا، میں نے کبھی بھی امام اعظم کو ننگے سر نہیں دیکھا. اے حنفیوں، حنفیوں کے امام کو کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا سیدنا داؤد طائی، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور کم از کم تبعی تابعی تھے. تابعی ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے، تبعی تابعی تو تھے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو غالباً تابعی تھے. جی تابعی تھے، تابعی تھے نا. جی جی. کہ 150 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے نا. ہاں تو یہ اس سے پہلے تو صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، غالباً 6 صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کی ملاقات ہوئی. جی جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ کہ جو اب ننگے سر ہوتے ان کو چھیڑنا نہیں، کہ آپ یہ مطلب چھیڑنا شروع کریں گے نا ویسا نہ ہو یہ بےچارے مسجدوں سے دور ہو جائے، کہ اب یہ ٹرینڈ ایک چل گیا ہے ننگے سر کا، افسوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پہنا فلیکس وغیرہ جو بھی بنائے جائیں نا آج کل، تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ جیسے مزارات ہیں، کلمات ہیں، رمضان شریف کا مبارک مہینہ آئے گا تو اس کے مبارک نام ہوتے ہیں، تو رمضان شریف تو قرآنی لفظ ہے اور ایک قول کے مطابق اللہ کا نام ہے رمضان. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی بھی مقدس تحریر، مقدس تصویر یہ پیٹھ کے پیچھے نہ آئے، پینا فلیکس اس طرح بنے، پیٹھ کا جو ہے نا خالی ڈیزائن سینری جو بھی ہو وہ ہو، سائڈوں پہ سیدھی طرف جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو ایک طرف الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یا اس طرح کی مطلب جو بھی تحریر ہے اور مقدس تصویر ہے وہ سائڈوں پر آئے کہ جس پر پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا پڑے نہ صلاۃ والسلام میں پیٹھ کر کے کھڑا ہونا پڑے، کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے نا، تو سر سے اونچا ہو. لکھنا ہے تو کھڑے ہوتے ہوئے بھی جو بھی تحریر ہے یا جو بھی تصویر ہے وہ سر سے اتنی اونچی ہو کہ کوئی بھی بدن کا حصہ جو ہے وہ پچھلا اس پہ نہ آئے، یہ اگر احتیاط کریں گے تو مدینہ مدینہ. لیکن اب جو بنے ہوئے ان کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مطلب آئندہ جو بھی اب بنیں گے اس میں احتیاط، اور جہاں جہاں جس کی اصلاح ممکن ہے، اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے اور ہٹانا ممکن نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا اس پر چیز لگا کے اس کو ہم چھپا دیں اور کیا کریں، وہ یہ من کو منانے کی بات ہے کہ اندر تو لکھا ہوا رہے گا، تو اس لیے لکھا ہوا ہو ہی نہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھو یہ پھر سن لو کہ میں نے پیٹھ کرنے کو ناجائز نہیں کہا ہے، ادب یہ ہے کہ پیٹھ نہ کیا جائے، بنانے ادب سے بھی ناجائز نہیں لکھا. اعلی حضرت کی تحریر کا خلاصہ بہت نامناسب، یہ الفاظ، یہ الفاظ بھی نہیں ہے. اب میں جو اس کا لفظ مناسب تو ہے، اور بھی نامناسب یوں اعلی حضرت نے لکھا ہے. نہیں نمازی کی نظر پڑے تو اس کا نماز محراب میں ہو، نمازی کی نظر پڑے تو وہ اس کی توجہ بٹے گی وغیرہ، تو اس کو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ محراب میں اور ایسی جگہ پر جہاں نمازی کی نظر پڑے اس طرح کی تحریریں مناسب نہیں ہیں. اور خطیب کی پیٹھ ہو ان تحریروں اور تصویروں پر، یہ اور بھی نامناسب ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں فتح رضویہ میں. تو میں نے اس کا خلاصہ بہت نامناسب کیا، تو وہ سوال کے ضمن میں وہ خطیب کا آپ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ صرف خطیب کے لیے ہی نامناسب ہے، ہم جتنا چاہے پیٹھ کرتے رہے. مقصود پیٹھ کرنا ہے نا بے ادبی، تو خطیب کرے یا غیر خطیب کرے، کھاتے ہوئے کریں یا بولتے ہوئے کریں، پیٹھ پیٹھ ہے. اب یہ ساری تحریریں میں جو مدنی اسکرین پر ہیں وہ سب مطلب ظاہر ہے پیٹھیں ہوتی ہیں، اب ہے نامناسب، کیا کیا جائے. جتنا آدمی بچ سکتا ہے بچے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. بنا دے مجھے پا ادب یا الہی, بنا دے مجھے پا ادب یا الہی, بنا دے مجھے پا ادب یا الہی, پریشان ہے عالی نسب یا الہی, پریشان ہے عالی نسب یا الہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرما لگانے کا ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور پھر سیدھی آنکھ میں ایک مرتبہ سرما لگائیے. پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے. پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور آپ تیسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے. ایک مرتبہ پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور آپ الٹی آنکھ میں ایک مرتبہ سرما لگائیے. پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی الٹی آنکھ میں سرما لگائیے. پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور اب تیسری مرتبہ بھی الٹی آنکھ میں سرما لگائیے. نیت کیجیے جب بھی سرما لگائیں گے سنت کے مطابق لگائیں گے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, چراغ مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. پیارے امیر آل سنت یہ ارشاد فرمائیے کیا سرما لگانے کا اور بھی کوئی سنت طریقہ ہے اور سرما لگانے کے کیا کیا آداب ہیں؟ ماشاء اللہ بڑا میٹھی میٹھی آواز میں سوال ہے. مدنی منڈا ہے یا مدنی منی ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا اس میں ایک سنت طریقہ, یہ تلفظ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. سنت کے لفظی معنی طریقہ, جیسے کوئی کہے آب سمسم کا پانی تو یہ بھی تلفظ کے حساب سے صحیح نہیں ہے نا, فقرہ صحیح نہیں بنتا. آب زمزم کا پانی, آب مانے پانی, آب زمزم یہ کافی ہے. تو اسی طرح صرف سنت یہ کافی ہے کہ سرما اس طرح لگانا سنت ہے. یوں کر کے وہ سلائیاں آتی جائیں آئندہ کے لیے انشاءاللہ. کوئی یہ شرعی غلطی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں بڑا عمدہ سوال ہے اور یہ انشاءاللہ امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا باعث ہوگا اور انشاءاللہ مدنی منے منیا اس کو شوق سے دیکھیں گے اور ان کو سرما لگانا آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ اپنے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے 101 مدنی پور, اس کے صفحہ نمبر 27-28 یہ سرما لگانے کے تعلق سے مدنی پھول ہے. اسمت کے چار حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے چار مدنی پھول. نمبر ایک, سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے تمام سرموں میں بہتر سرما اسمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے, یہ پلکیں کہلاتی ہیں. یہ جو ہے نا یہ اوپر والی یہ ان کو بھویں کہتے ہیں, بھاؤں بھویں, اور یہ پلک پلکیں. نمبر دو, پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد نیت بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے, اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. نمبر تین, سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. نمبر چار, سرما استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ. نمبر ایک, کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سرائیاں. نمبر دو, کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں تین بار اور بائیں یعنی الٹی میں دو. نمبر تین, تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عزوجل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تقریم کے جتنے بھی کام ہوتے, تعظیم کے, تقریم کے, احترام کے جتنے بھی کام ہوتے, سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے. لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے, پھر الٹی آنکھ میں لیفٹ میں, نہ کہ فرسٹ رائٹ آئی اینڈ سیکنڈ لیفٹ آئی, یعنی اس کے بعد لیفٹ آئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا یہ فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے وہ سیدی اعلی حضرت جو ہے وہ مسجد کے آداب کے حوالے سے کچھ فرماتے ہیں, تو اسی میں جو ہے نا وہ یہ فرمایا ہے لا دین لمن لا ادب لہ, یعنی اس کا کوئی دین نہیں کہ جو با ادب نہ ہو. تو یہ آپ نے فرمایا تھا نا, یہ مل گئے جلد 28. مگر یہ کہ ہر جگہ اس کو استعمال کیا جائے یا نہیں, یا تو مسجد کے آداب, مسجد جو ہے نا یہ تو معظم دینی ہے نا, کہ مسجد کی توہین, جس کو توہین کہتے ہیں, مسجد کی کوئی توہین کرے گا تو وہ تو کفر کا مرتکب ہو جائے گا نا. یہاں جو تذکرہ تھا وہ تو یہی کہ وہ بلند آواز سے بات چیت کرنا. اور اب مفتی صاحب, یہ باپا مطلقاً فرمایا ہے اعلی حضرت نے اگرچہ کہ یہ اسی مقام پر ہے, لیکن اس کو علل اطلاق ذکر کیا, لیکن اس کا مطلب ظاہر ہے کہ لا دین لہو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اصلاً کو بے دین ہو جائے گا, یعنی کامل دین والا نہیں, اس کے دین میں کمزوری, اس طرح کے معنی اس کے بنیں گے. ویسے یہ ہے علل اطلاق ہے, وہ جو میں نے پڑھا وہ صحیح تھا اپنی جگہ پر. جی جزاک اللہ, جزاکم اللہ و ایاکم, آمین. میرا نام تاج حسین ہے، میں جدہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے خواب میں حاجی عبدالحبیب اتاری آئے اور دونوں ہاتھوں سے میری داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا داڑھی رکھ لی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں رکھ لی ہے۔ تمہاری بیوی تو ناراض نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اسی دن سے میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ ماشاءاللہ مبارک ہو۔ تو جب داڑھی منڈائی تو یا ایک مٹھی سے گھٹائی، اس کی توبہ بھی لازم ہے۔ وفا انہوں نے کہا بھی تھا توبہ نہ کی ہو تو وہ بھی کر لیجئے۔ جی جی توبہ کر لیجئے آپ، اور سب کو چاہیے کہ آقا کی یہ سنت سجا لیں، اور اس میں اتنی تاکید ہے کہ یہ واجب ہے داڑھی رکھنا، ایک مٹھی ہے، ایک تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی کم از کم، یہ واجب ہے۔ اور ایک مٹھی سے گھٹانا یا منڈا دینا یہ حرام ہے۔ اب تو منڈانا تو کم ہو گیا، لوگ منڈاتے نہیں ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی مشہور ایکٹر نے وہ چھوٹی رکھی ہوگی، تھوڑے تھوڑے بال رکھے ہوں گے، تو شاید اس کی نقالی میں بھی چل پڑا ہے، وہ تھوڑے تھوڑے بال رکھتے ہیں۔ وہ منڈانا کم ہو گیا ہے، جوانوں میں کم ہو گیا ہے، اور جو ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں نا یا بوڑھے ہوتے ہیں وہ بازو کا منڈا رہے ہیں، نوجوان کوئی کوئی تقریباً یہ چھوٹی، تو یہ جو اتنی اتنی رکھتے ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی کاٹ کے، یہ حرام ہے۔ یہ داڑھی کا اس میں ثواب نہیں ملتا بلکہ یہ گناہگار ہوتا ہے، منڈانا بھی گناہ ہے۔ تو یہ بھی چھوڑو، فلم ایکٹروں کی نقالی بھی چھوڑو، ہم جس کے غلام ہیں بس ہمیں اسی کی ادا پسند ہے۔ ادا مصطفیٰ یہ کہ داڑھی چہرے پر پوری ہے نا، تو کم از کم ایک مٹھی داڑھی سجا دیجیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہد اتاری ملک عمان کے شہر عبرا سے۔ امیر علیہ سنت دامن برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیشاب میں جلن ہو، رک کر بار بار آتا ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، دعائے مغفرت سے نواز دیجئے، جزاکم اللہ خیرا۔ آپ تل کے لڈو کھائیے، ہو سکے تو تل کے لڈو بہت مفید ہیں ویسے، اور سردیوں میں خاص کر یہ کھائے جاتے ہیں۔ کالے تل ہو تو زیادہ اچھا، کالے تل بازار میں مشکل ملیں گے۔ یہ جو تل کا تیل نکالتے ہیں نا کولو، جن کی فیکٹریاں مل ہوتے ہیں، آئل مل، ان سے شاید مل سکیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ From Sufi Nagari, South Africa. Please give us some advice on how to be dependent only on Allah Azza wa Jalla. محتاجی سے ترجمہ پپا، یہ اوپر وہ ساتھ چل رہی تھی اردو لکھی ہوئی۔ محتاجی سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بیان فرما دیجئے۔ اچھا، روزانہ رات سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ کبھی تنگ دستی نہ آئے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا، کیا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ضرور ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، ہر انار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آپ کے سامنے انار پیش کیا گیا تو اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے کھایا آپ نے، تو کسی نے عرض کیا حضرت ایک ہی دانہ کھایا آپ نے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے کھایا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہی جنت کا دانہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی دانہ ہم کھائیں، یہ تو صحابی ابن صحابی کا ایک انداز ہے، ویسے یوں بھی ہے کہ پورا ہی انار کھا لے بندہ کہ کہیں جنت کا دانہ رہ نہ جائے, ہم دو چار دانے چھوڑ دیں انہی میں ایک چلا جائے جنت والا دانہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شوگر ایک مرضی ترین مرض جو اپنے اندر ہی کئی بیماریاں پوشیدہ رکھتا ہے. دنیا میں اس وقت کم و بیش 370 ملین افراد اس مرض میں مبتلا ہیں, اور ان میں سے کم و بیش 187 ملین لوگ اس سے ناآشنا ہیں کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں. اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں جیسے غذا میں بے احتیاطی, ڈپریشن وغیرہ. امیر اہل سنت, آپ نے بارہا اس پر کچھ کلام فرمایا ہے, یہ ارشاد فرمائیں کہ اب تو ڈاکٹرز کے مطابق روٹی میں بھی شوگر ہے, اب کیا غذا استعمال کی جائے, اور مزید کچھ احتیاط ارشاد فرما دیں. یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ہم غذا میں تو پرہیز کر لیں پر ڈپریشن سے کیسے نجات حاصل کی جائے. غذا اب روٹی میں بھی شوگر, ٹھیک ہے نا, تو دودھ میں بھی شوگر ہوتا ہے, ملک شوگر, چاول میں بھی شوگر ہوتا ہے, ہو سکتا ہے پانی میں بھی کچھ نہ کچھ شوگر ہوتا ہو, میٹھا پانی. یوں تو انسانی بدن کو شوگر کی حاجت بھی ہوتی ہے, شوگر لو ہوتا تو پھر بھی تو بندہ تکلیف اٹھاتا ہے, تو یہ نہ لو ہونی چاہیے نہ ہائی ہونی چاہیے, وہ نارمل رہے, درمیان نہ رہے. تو اس کے لیے یہ کہ غذا کم استعمال کرے, یعنی کہ بھوک باقی رکھے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم دن میں بار بار کھاتے ہیں, اب بھوک سے کم کھا بھی لیا کبھی تو پھر بعد میں کسر پوری کر لیتے ہیں, پھر مختلف مٹھائیاں اتنی میٹھی ہوتی ہیں, یہ ہے مٹھائی, اتنی چینی ہوتی ہے جس میں انتہا نہیں, آئس کریم, یعنی سردی آ گئی نا, اس کے باوجود سردیوں میں بھی لوگ آئس کریمیں کھاتے ہیں, ڈرنکس, کولا ڈرنکس پیتے ہیں اور ٹھنڈی بوتلیں پیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو ایک تعداد ہے کہ آج کل مطلب نے کہ شوگر میں مبتلا, جیسا بھی اعداد و شمار بیان کیے, یہ اعداد و شمار وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈکلیئر ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کے اور جمع کیے جاتے ہوں گے, ورنہ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کا مطلب یعنی کہ وہ رجسٹریشن نہیں ہوتا ان کا شوگر کا, کہ بھائی ان کو شوگر ہے, بلکہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ شوگر ہے اور ہوتا شوگر ہے اس کو. ایک تو یہ کہ سب کو شوگر ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. اس کی علامات بعض یہ ہے کہ جیسے کہ ٹانگوں میں درد, ٹانگوں میں درد اس طرح کہ جی چاہے گا کوئی دبائے تو اچھا ہے, تھکن لگے گی چلے گا تو, اور پیشاب بار بار آئے گا اور زیادہ مقدار میں آئے گا پیشاب, منہ خشک ہوگا, سوکھے گا, پیاس بہت لگے گی, تو اس طرح کی علامات ہیں شوگر کی. زخم ہو جائے جلدی نہیں بھرے گا, معمولی کونا بھی لگ گیا, کوئی معمولی زخم ہو گیا, کچھ چیز چبھ گئی, تو یہ بھی جلدی صحیح نہیں ہوگا, یہ شوگر کی علامات میں سے. اب کسی کو کم کسی کو زیادہ شوگر, تو سب کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور شوگر پر نظر رکھنی چاہیے. اور بچنے کا طریقہ یہ کہ بھوک باقی ہے کھانا چھوڑ دے, اور بیچ میں بھی کوئی چیز کھائے تو اس کی احتیاطیں کرے, یہ کیا کھا رہا ہے, مٹھائی صحیح بات ہے کہ نہیں کھانی چاہیے, طرح طرح کی مٹھائیاں جو ہوتی ہیں, بیکری آئٹمس ہوتی ہیں, یہ ان میں مضر یہ زیادہ ہوتی ہیں, ان کے فوائد کم ہوتے ہیں, نقصان زیادہ ہوتا ہے. مٹھائیوں کا تو یعنی کہ ان کے بھی فائدے کم نقصان زیادہ, ان میں کھویا ڈالتے, کھویا بعدوں کا پرانا ہوتا ہے, یہ جلدی ایکسپائر ہوتا ہے, ایکسپائر کھویا بھی چل جاتا ہے, مٹھائی میں خوشبوئیں مار کے اور یہ پہنا دیتے گاہکوں کو, اور پھر بعدوں کا وہ ہوتا ہے. جیسے بھی چند ماہ پہلے ایک جگہ ہوا تھا, مٹھائی کھائی تھی تو 30-32 افراد میرا خیال ہے بےچارے فوت ہو گئے تھے, کوئی دعوت وغیرہ ہوئی تھی اس میں, یہ مٹھائی ڈکلیئر ہوئی تھی کہ یہ مٹھائی لائے تھے اس میں یہ فوڈ پوائزن ہو گیا ان کو, تو اس طرح مطلب یہ کہ مٹھائی سے بچے, چائے زیادہ میٹھی نہ پیے, زیادہ میٹھی پیتے ہیں بعض لوگ چائے, ڈبل میٹھی, چینی پر چینی ڈالے جاتے ہیں, اور چائے کا کپ نہیں ہوتا جگ ہوتا ہے. ہاں میں نے دیکھے, میں جگ بولتا ہوں, ویسے جگ اس کو نہیں بولتے, وہ کپ ہی بولتے ہیں, لیکن وہ کپ کیا مینی جگ ہوتا ہے, اتنا بڑا کپ میں نے دیکھا ہے چائے پیتے ہیں. یہ بھی موبائل کا ہو سکتا ہے, بڑے بڑے کپ آتے ہیں یہ چائے چڑھاتے ہیں اور میٹھے میں میٹھی, تو پھر یہ بےچارے پھنستے ہیں. چائے کم پیے اور تھوڑی مقدار میں پیے. یہ جیسے میں نے ابھی چائے پی تھی, آپ کا کیا خیال ہے, یہ پیالہ بڑا ہے, آپ کو آپ دیکھتے تو پتا چلتا کہ چائے کتنی اس میں, اور تھوڑی سی تھی. اے دکھاؤ تو صحیح, چھپاؤ مت یار, یہ انہیں کہ یہ تھوڑی تھوڑے سے حصے میں چائے تھی, اور وہ بھی میری مطلب یعنی کہ روٹین جو ہے نا, میں چائے بس دو بار پیتا ہوں, کبھی تین بار بھی پی لی, لیکن جو روٹین بتا رہا ہوں میں چائے دو بار پیتا ہوں. ایک تو شام کے کھانے کے بعد عادت ہے چائے کی, جیسا ابھی پی میں نے, اور ایک آرام کا موقع مل گیا تو, عام طور پہ ملتا ہے تو جب آرام کا موقع ملتا ہے تو ڈیڑھ دو گھنٹے سونے کی ترکیب ہوتی ہے رات کو, جیسے آج کل ڈیڑھ گھنٹے کی روٹین میری میں نے بنائی ہوئی ہے, تو ڈیڑھ گھنٹہ آرام کیا, اب اٹھ کر اپنے کچھ دیر کے بعد پھر وہ چائے پیتا ہوں میں, بس پھر چائے خلاص, پھر دوسرے دن شام کے کھانے کے بعد. یہ روٹین ہے. چائے گردوں کو بھی تباہ کرتی ہے, گردوں کو نقصان کرتی ہے, تو زیادہ چائے نہ پی جائے, اور تھوڑی سی پی جائے, زیادہ کڑک نہ پی جائے. بعض لوگ بہت کڑک پیتے ہیں, ہماری جو میمن برادری ہے نا وہ بہت کڑک چائے پیتی ہے, شاید شوگر کے مریض بھی اور گردوں کے مریض بھی ہو سکتا ہے, کہ میمن برادری میں ریکارڈیڈ ہو تو کہہ نہیں سکتے, ان میں شوگر بھی بہت پائی جاتی ہے, جو ان کے پاس ایک تعداد ہے جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے, سب نہیں ہوتے پیسے والے, یہ زیادہ ہوتا ہے, تو زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو زیادہ چکنی چیزیں کھاتے ہیں, میٹھی چیزیں کھاتے ہیں, بےچارے کھاتے چلے جاتے ہیں, پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے, ہمیں صحت دے, عافیت دے عبادت کے لیے. تو اس لیے وہ محتاط رہے, چیتنا نر سدا سکھی, محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے, کم کم ڈر ڈر کے آدمی کھائے تو انشاءاللہ کافی بچت ہوگی انشاءاللہ. اب رہا ڈپریشن, ڈپریشن کا بھی کہا, تو ڈپریشن ایسی چیز ہے کہ یہ واقعی یہ بھی ایک مرض ہے, یہ اب ایسا مرض ہے کہ لاگو پڑ جاتا ہے, بہت سو کو پڑ جاتا ہے, اس میں بھی بڑے آدمیوں کو زیادہ آئیے, مالداروں کو زیادہ ملے گا یہ مرض, عوام میں مزدوروں میں یہ کم ملے گا میرا اندازہ ہے. کہیں مال پھنس گیا, کہیں نقصان ہو گیا, ٹینشن لگ گیا, ٹینشن لگ جائے گا, ذہنی دباؤ آ گیا. غالباً ٹینشن ذہنی دباؤ کو ہی بولتے ہیں غالباً. تو اب یہ کہ ڈپریشن, اب کیا اس کو بے چینی رہے گی, اداسی چھائی رہے گی, کوئی اچھا نہیں لگے گا, ہے نا, ہماری مہنگی والے کوئی سوائے گا نہیں, کوئی نہ تو سوائے, کوئی اچھا نہیں لگے گا, کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہے گا, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی, پھیکا پھیکا چہرہ, لوگوں سے میل جول میں دل نہیں لگے گا, وہ کونے میں پڑے رہو, وہ کسی سے ملنا نہیں ہے, جلدی غصہ آ جائے, کوئی بات نہ کرے, مطلب وہ نہ کام میں دل لگے, نہ عبادت میں دل لگے, نہ نمازوں میں دل لگے, نہ کاروبار میں دل لگے, نہ نوکری میں دل لگے, اور آدمی مطلب بجا سا اداس اداس سا ہوتا ہے, یہ ہے ڈپریشن کی علامات. تو اس میں اب یہ اس کا علاج جو ہے نا ڈاکٹر سے رجوع کرے, ڈاکٹر کچھ آرام کی ہو سکتا ہے کہ صورت بنائے, اس میں نیند بھی اڑ جاتی ہے, ڈپریشن میں نیند بھی نہیں آئے گی, آئے گی تو بہت کم آئے گی, چونک کے جاگ جائے گا. تو اس طرح کی کیفیت آپ پائیں, ایک تعداد ہے کہ جن کو یہ مرض ہوتا ہے ڈپریشن کا, کچھ علامتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ڈپریشن ہے, نہ یہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, آگے چل کے یہ بڑے مرض کی صورت اختیار کر سکتا ہے, ہارٹ ٹربل ہو سکتا ہے, فالج گر سکتا ہے, معاذ اللہ, اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہونے کی صورت نکلے گی. اور یہ ڈپریشن جو ہے نا بعض اوقات بغیر علاج کے بھی تھوڑے ان کے پاس خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اب جیسا ڈپریشن کا پریشر, جیسا حملہ, جیسا ٹینشن, جیسا ذہنی دباؤ, کسی کو ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے, وقتی طور پر ہوتا ہے, بچہ بیمار ہو گیا اب ذہنی دباؤ پڑ گیا, بچہ پھر سیٹ ہو گیا اور پھدکنے لگا, پھدکڑے لگانے لگا, اب پھر وہ باہر آ گئی اور کیسا ٹینشن, کون سا ٹینشن, کیسا ذہنی دباؤ, کہاں تھا ذہنی دباؤ, گیا اب خلاص اس کا جو بھی ڈپریشن تھا خود ہی صحیح ہو گیا. کاروبار مندا پڑ گیا, بہت مندا پڑ گیا, نے کاروبار ٹوٹ گیا, اب ڈپریشن آ گیا, اب پریشان, کچھ اچھا نہیں لگ رہا, بے چین نیند اڑ گئی, پھر کوئی اچھا گاہک لگ گیا, تڑاکا, جس کو تڑاکا پڑ گیا, کوئی بڑا مالات آ گیا, پھر ڈپریشن گیا, کوئی ناراض ہو گیا, اپنا بزرگ ناراض ہو گیا, ماں ناراض ہو گئی, باپ ناراض ہو گیا, تب بھی ہو سکتا ہے ڈپریشن آ جائے, ایک دم ذہنی دباؤ پڑ گیا, پھر وہ خوش ہو گیا جو ناراض تھا, پھر سیٹ ہو گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مطلب اللہ بہتر جانے, اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کوئی ایسا مرض ہمیں نہ دے جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے, ہماری نمازوں میں رکاوٹ بنے, ہمارے دینی کاموں میں رکاوٹ بنے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ایک افسوسناک خبر مجھے دی گئی کہ آج صبح شاہ نورانی کے مزار پر بلوچستان میں جو واقع ہے, بلوچستان میں کہاں ہے؟ ٹھیک ہے باپا, بلوچستان مغرب میں. باپا مغرب میں ہوا ہے اور یہ بالکل قریب ہے باول مدینہ سے, 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, مغرب میں ہوا ہے یہ. بلوچستان ضلع لسبیلا میں واقع شاہ, بلوچستان ضلع لسبیلا میں واقع شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر آج شام مغرب میں بتا رہے کہ دھماکہ ہوا درگاہ کے قریب, تو اس میں 30 سے زائد افراد کا انتقال ہوا. اب زخمیوں کی تعداد تو تقریباً 100 سے زائد ہے, مطلب 100 سے زائد. اوفو, یعنی تقریباً 30 افراد اس میں انتقال کیے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے سب کو غریق رحمت فرما. اے اللہ, سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین, ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے, ان کی قبروں کو اے اللہ نور مصطفیٰ سے روشن فرما. شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ زائرین تھے, شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ اے اللہ، ان کی بے حساب مغفرت کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ان کی قبروں کو اے اللہ جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین ان کے لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. جتنے مسلمان زخمی ہوئے الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ سبھی کو صحتوں راحتوں عافیتوں عبادتوں ریاضتوں سنتوں مدنی کاموں دین کی خدمتوں بری طویل زندگی عطا فرما. در در کی ٹھوکروں سے بچا لے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جتنے مسلمان اس میں انتقال کیے ہیں میں سب کے عزیزوں سے رشتہ داروں سے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. آپ سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. بے صبری سے ظاہر ہے کہ جو گئے وہ پلٹ کر آنے سے رہے آپ کا ثواب چلا جائے گا. اور بعض اوقات یہ کہ ایسے موقع پر جب جوان موتیں ہوتی ہیں, جوان بھی ہوں گے ادھیڑ عمر کے بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے بوڑھے بھی ہوں گے, تو اب کئی مائیں جو ہیں ان کے بڑھاپے کے سہارے ماں باپ کے چھن گئے ہوں گے, کئی بیچاریاں جوان میری مدنی بیٹیاں ہوں گی ان کے سہاگ اجڑ گئے ہوں گے, کئی میرے مدنی منے مدنی منیاں ہوں گی یہ بیچارے اب یتیمی کا داغ ان کے سر پر آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مرضی آپ سب اللہ کی رضا پر راضی رہیے. ایسے موقع پر صدمے میں بازو کا لوگ کفریات بول دیتے ہیں, یہ نہیں ہاں گلا شکوا نہیں کرنا. اب جیسے بول دیں گے کسی کا جوان بیٹا مر گیا تو بولیں گے یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آیا, یہ کھلا کفر ہے. یہ بولنے والا اسلام سے نکل جائے گا کافر ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کو بے رحم کہتا ہے. یا اللہ تجھے ترس نہیں آیا تجھے رحم نہیں آیا نعوذ باللہ, تو ایسا شک کہنے والا کافر ہو جائے گا مسلمان نہیں رہے گا. اس کا نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا, حج کیا تھا تو وہ حجی بھی ناراض, سارے اعمال برباد ہو گئے. اس کے علاوہ چھوٹا بچہ ہوگا تو کہیں گے یا اللہ اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا, اس کو لے لیا تو نے نعوذ باللہ, یہ بھی کھلا کفر ہے. اسی طرح بولیں گے یا اللہ تجھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں آیا, کوئی باپ چلا گیا تو بچوں کے لیے بولیں گے, یہ بھی کفر ہے. تو اس طرح کے اور پتہ نہیں کیا کیا کفریات لوگوں میں رائج ہیں. یا بولیں گے کوئی اچھا آدمی ہو تو یوں بولیں گے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کو لے لیا, یہ بھی کفر ہے. تو دوسرا اس میں پھر ساتھ دیتا ہے کہ ہاں بھائی نیک لوگوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, یہ بھی کفر ہے. تو کئی لوگ ہاں میں ہاں کرنے میں بھی معاذ اللہ جب یہ سمجھ کر اس کفر کو سمجھ کر ہاں میں ہاں کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو جو صحیح کفر ہو اس میں ہاں میں ہاں کرے گا تو خود بھی کافر ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اموات پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا محتاط رہنا ہوتا ہے, زبان کھولنی نہیں ہوتی کہ اس میں وہ کفر ہو جاتا ہے اور مطلب دیر نہیں لگتی اور پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو. بعض وقت تعزیت کرنے والے وہ اچھا لگانے کے لیے کفریات بک کے چلے جاتے ہیں. جیسے وہ میں نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, یوں کر کے وہ کفر بک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت کسی کی حاجت نہیں ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نہ ہمارا نہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ضرورت مند نہیں ہے. یہ اپنا عقیدہ درست رکھے. اس کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب جو ہے نا یہ پڑھ لیں, اس میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملیں گی اور بھی بہت سارے کفریات اس میں لکھے ہوئے ہیں جو عوام بکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. بہرحال یہ کہ میں سب سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں, سب صبر کیجیے گا, ہمت رکھیے, سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, نمازیں پڑھتے رہیں, سنتوں پر عمل کرتے رہیں, اور اب جو آپ کے مرحوم جو ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں, ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنے قریبی سنتوں پر اجتماع میں دعوت اسلامی کے آپ کوئی بارہویں شریف کی نسبت سے 12 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی ترکیب فرما لیں, کوئی جو جوان ہیں مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں اپنے مرحوم عزیز کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. تو اب یہ کام کرنا ہے نا, ہمیں عبرت لینی ہے. اب یہ تو چلو دبا کا ہوا, وہ زلزلہ بھی تو آتا ہے, دیکھتے ہی دیکھتے بندہ زمین میں اتر جاتا ہے, زندہ دفن ہو جاتا ہے, کچھ پتا نہیں کہ اگلے لمحے کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. جو ایک سانس لے لیا لے لیا, دوسرا لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے, اندر لے لیا نکال پائیں گے یا نہیں, اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم سویڈن سے ناروے جا رہے ہیں, راستے میں ہیں اور چاروں طرف برف ہی برف ہے, اس وقت نماز کا وقت ہوا ہے, اور سوال یہ ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو ایک تو برف موجود ہے اور دوسری طرف اگر اس برف کو ہٹایا جائے تو زمین بھی نکل آئے گی, تو کیا برف سے تیمم ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر تیمم کے لیے برف ہوتے ہوئے کیا ہم زمین سے یعنی زمین کی جلد سے تیمم کر سکتے ہیں, یا پھر ہمیں اس برف کو اپنے جسم پر پانی کی طرح ملنا ہوگا؟ اور اس سردی میں یہ بہت مشکل ہے, براہ کرم کوئی آسان راہ میں عطا فرما دیں, اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان ممالک میں بھی دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برف جو ہے یہ تو مٹی کی جنس نہیں ہے, برف پر تیمم نہیں ہو سکتا, یہ پانی ہے, پگھل گیا تو پانی ہے ظاہر. اب یہ کہ کہیں سے بھی مٹی تلاش کی جائے جبکہ پانی پر قدرت نہ ہو. بعض وقت پانی پر قدرت ہوتی ہے, جیسے گاڑی میں ہیں آپ اور گاڑی میں آپ کے پاس پانی کے گیلن تو اس سے سفر میں تو رکھتے ہی ہوں گے, تو اب پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ملے گی. چاروں طرف ایک ایک میل میں پانی نہ ہو, یا ہے تو اس پر درندہ قابض ہے یا دشمن قابض ہے یا کوئی اس کا مالک ہے وہ پانی نہیں دے رہا, نہ پانی پر قدرت نہیں ہے, ہے تو بھی قدرت نہیں, یا ایسا مرض ہے کہ جو پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا, یہ نہیں کر سکتا. تو پانی پر قدرت نہ ہو تب تیمم جائز ہوتا ہے. اور اس میں یہ کہ مٹی یا مٹی کی جو بھی جنس ہو, مٹی کی جنس مانے قسم, قسم یعنی کائنڈ, کائنڈ آف کرو مٹی زمین کی جنس, مٹی انگلش, مٹی انگلش وہ زمین کی جنس سے ہو یعنی ارتھ. چلو آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کائنڈ آف مٹی, میں مٹی آتا بولنا, کائنڈ آف ارتھ, خاک, کائنڈ آف خاک, کائنڈ آف مٹی, کائنڈ آف اسٹون, پتھر ہے نا, پتھر جو ہے بھلے وہ ماربل ہے ہو پتھر ہے تو اس پر بھی ہو جائے گا وہ تیمم. برف کھرچ لیا, اگر ممکنہ صورت ہے اس کی کہ یہ کھرچنا ممکن ہے, برف کے نیچے جو زمین نکل آئی اب اس پر تیمم جائز ہو جاتا ہے, یا کیچڑ ملنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی ہاتھ لگا کر تیمم کا جو طریقہ ہے وہ کیا جائے گا. بابا مٹی کی جنس, مفتی صاحب مزید رہنمائی فرما دیجیے. وہ مٹی کی جنس نہیں زمین کی جنس, اس سے تیمم ہو سکتا ہے. ہاں زمین کی جنس, آپ فلور زمین, ارتھ, ہاں کائنڈ آف فلور برابر, زمین کی جنس. تو مٹی بھی زمین کی جنس ہے, اسٹون بھی زمین کی جنس ہے, پتھر ماربل ہڑتال زمین کی جنس ہے, ہڑتال آ گئی چونا آ گیا یہ بھی زمین کی جنس ہے, ہڑتال تو بھی یہ کہیں اور نکل جائیں گے ہڑتال, چونا زمین کی جنس ہے, آئل پینٹ زمین کی جنس نہیں ہے. اگر دیوار ہے یا پتھر یہ زمین کی جنس ہے, آئل پینٹ ہے تو آپ اس پر تیمم نہیں کریں گے, نہیں ہوگا. چونا لگا ہوا ہے تو تیمم ہو سکتا ہے. مفتی صاحب مزید رہنمائی فرما دیں یہ برفانی زمین کے تعلق سے. صحیح ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے. پانی میں بس اتنا ہے کہ پانی رکھا ہوا ہے تو وہ جتنا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ کتنی تعداد کے اندر وہ موجود ہے, باقی ٹھیک ہے ارشاد فرمایا آپ نے. سوال. بولے تھا کہ ایک دن دودھ پان کاری شیشو پسرب نہ کتٹک گرہن جگہ ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بچی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, بے تکلفی میں چلا چلا کر بات کرنا کیسا؟ چلا چلا کر بات کہاں؟ پھر سوال چلے گی. بے تکلفی میں چلا چلا کر بات کرنا کیسا ہے؟ اچھا, چلا چلا کر بات کرنا یہ سنت نہیں ہے. ہمارے یہاں دوستوں میں بے تکلفی میں یہی ہوتا ہے, ہو کرتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات یہ چھچور پن والا انداز ہوتا ہے جو اخلاقیات کے مطابق نہیں ہوتا, تو اس سے بچنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشدی, شفیع اتاری سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں, یہ ارشاد فرمائیے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں معزز کون ہے؟ جزاک اللہ خیرا. معزز کون ہے؟ یہ غیبت کی تباہ کاریاں, جلد غیبت کی تباہ کاریاں, صفحہ 480 سے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں, ایک روایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی, اے رب اعلی عز و جل, تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا, وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے تعظیم کرنا کیسا ہے؟ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, جس نے کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے عزت کی تو اس کا دو حصے دین ضائع ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے, کیا اللہ عز و جل کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے توبہ قبول ہوتی ہے یا توبہ پر استقامت ملتی ہے؟ کچھ ارشاد فرما دیجیے اس کے بارے میں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ توبہ جہاں بھی کی جائے قبول ہے, جبکہ اس کے شرائط مکمل ہوں. ہاں, مزارات پر جا کر ان کے وسیلے سے توبہ کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے. اولیاء کرام کے مزارات, اب وہ مزار ہو یا وہ مزار کے باہر ہوں, تو صلحاء ہوں, نیک بندے ہوں, ان کے قرب میں بھی اجتماع جہاں مسلمانوں کا ہو تو ان میں بھی قبولیت سے قریب, زیادہ قریب, قبولیت سے زیادہ قریب ہے دعا. تو اس لیے وہ ایسے موقع پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, یا پہلے کہیں دعا قبول ہوئی تھی تو وہاں زیادہ قبول ہوتی ہے. حدیث قدسی میں ہے اولیاء اور علماء کے تعلق سے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا, تو ان کے قرب میں دعا مانگے گا ویسے ان کے پاس بیٹھے گا اٹھے گا تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. جو ولیوں کے مزاروں پر مسلمان آتے جاتے ہیں, جو ولیوں کے مزاروں پر, جو ولیوں کے مزاروں پر, جو ولیوں کے مزاروں پر مسلمان آتے جاتے ہیں, خدا کی رحمتوں سے سائے واپس وہ پاتے ہیں, خدا کی رحمتوں سے سائے واپس وہ پاتے ہیں, جو ولیوں کے مزاروں پر مسلمان آتے جاتے ہیں. فیضان اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ. میں صحیح وال شہر سے حافظ محمد شہباز نوری اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام عبد الرحمان سنا ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا سیدنا عبداللہ ابن عمر نام سنا ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا کوئی نام نہیں ہم نے ابھی تک سنا, ذرائع مہربانی اس کا نام فرما دیں. حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نو بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں. ان کے اسماء گرامی, ان کے مبارک نام یہ ہیں: سیدنا عبداللہ اکبر بن رقیہ, سیدنا عبداللہ اصغر بن فاختہ, سیدنا خالد, سیدنا ابان, سیدنا عمر, سیدنا عمر, سیدنا عمر, سیدنا سعید, سیدنا ولید اور سیدنا عبد الملک رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور شہزادیاں نمبر ایک سیدتنا مریم بنت ام عمر بنت جندب, نمبر دو سیدتنا ام سعید, نمبر تین سیدتنا ام عمر, نمبر چار سیدتنا ام ابان, نمبر پانچ سیدتنا عائشہ, نمبر چھ سیدتنا مریم بنت نائلہ, اور نمبر سات سیدتنا ام البنین رضی اللہ تعالی عنہن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا ایک شعر سنتے ہیں مختلف مناظر کے ساتھ. آپ ایک شعر سنو. ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر طلب پر عطاؤں کی بارش, مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ, مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. جواب دیجئے. جواب دیجئے. وہ کس سے سوال ہوگا, جواب کون دے گا؟ میری برادری, پچاس سال سے اوپر والے, ان کو تھوڑا آسان سوال کر لیتا ہوں. ویسے جو مدنی ماحول میں ہوں ان کے لیے آسان ہی ہے. اب یہ ماہ رضا ہے تو امام احمد رضا کے والد محترم کا نام بتا دیجئے. جلدی سے, مدنی ماحول والوں کو دیر نہیں ہونی لگنی چاہیے, ورنہ دادا جان کا نام بھی پوچھ لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان ابو بکر اتاری باب المدینہ کراچی، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب ہے رئیس المتقلمین حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. رئیس المتقلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان. جواب درست ہے. اچھا آپ دادا جان کا نام بھی بتا دیجئے، کوئی اور اسماعیل بھائی میری برادری کا، یا چلو اب میری برادری کا ہو گیا اب عوام میں سے، مگر طلبہ کرام اور درس نظامی والے یہ لوگ نہ بتائیں، ان کا پھر بعد میں ان کو تھوڑا ہی ان کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے نا، ان کو تھوڑا مشکل سوال کروں گا. غیر طالب علم اسکول کا اسٹوڈنٹ والے جواب دے دیں، ٹیچر جواب دے دے، پروفیسر کو بھی جواب کی اجازت ہے، دینی مدرسے والے عاشقان رسول کے مدرسوں سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو اجازت فی الحال نہیں ہے. جواب دیجئے، دادا رضا کا نام مبارک کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عارف رضا اتاری باب المدینہ کراچی نوری کابل. محمد عارف اتاری، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا جواب ہے مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کو مدنی تربیت گاتے ہیں، روک لو ان کے گٹکے وغیرہ بھی بند کروا دو، شاید منہ کھولنے میں ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، پورا کھل نہیں رہا ایسا محسوس ہو رہا ہے بولنے میں، منہ علاج بھی کروا لیں ان کا بیچاروں کا، گٹکے چھین لیں محبت میں. بابا آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، میں گٹکوں سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ گٹکے کھانا گناہ نہیں ہے، توبہ واجب نہیں ہے اس کی، میرا نقصان دے. آپ کو منہ کھولنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے میرا اندازہ ہے، چھالا پڑا تو خدا نہ خواستہ پھر یہ چھالا آگے چل کے کینسر بن سکتا ہے، کئی ایک کا بن جاتا ہے منہ میں، پھر گال میں سوراخ، زبان کا کینسر، دانتوں کا کینسر، مسوڑوں کا، بےچارے پھر بڑی قسم پرسی کی موت مرتے ہیں. اللہ سے عافیت کا سوال ہے. پان گٹکے یہ طرح طرح کی سپاریاں چھالیاں جو آتی ہیں خوشبودار، ان سب سے جان چھڑا لیجیے. ماشاءاللہ جواب تو ان کا درست نہیں ہے، تو ان کو مدنی تربیت گاہ پر رکھ لیں، کوئی مدنی قافلہ وغیرہ سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اب طلبہ کرام درس نظامی کے اساتذہ کرام جواب دیجئے، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ کتنے بھائی بہن تھے؟ پچھلے سوال کا جواب ہے نا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان کا نام مولانا رضا علی خان. جواب درست ہے. اچھا اب درس نظامی والوں کی اب باری آئی، وہ میں جواب وہ نہیں ملا تو صحیح ہے. سرکار اعلی حضرت کے کتنے بھائی بہن تھے؟ مشکل سوال ہو گیا یہ لگ رہا ہے. آپ تو یہ میں نے للکارا بھی ہمارے طلبہ کرام کو ہے نا، یہ لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اعلی حضرت کا ماہ رضا ہے نا، ماہ رضا میں اعلی حضرت پر کچھ نہ کچھ مطالعہ کر رہے ہوں گے نا آج کل. اب اس میں خطیب صاحبان بھی ہوں گے ہمارے, تو یہ تو خطاب بھی فرماتے ہوں گے جمعے کو اعلی حضرت کی سیرت پر, تو ان کو شاید یہ کہ مطالعے سے گزرا ہو, لیکن ہاضمہ کمزور حافظہ کمزور یاد نہیں رہتا, بڑا ہوگا لیکن بھول گیا. تو چلو میں بتا دیتا ہوں, کوئی نہیں بتانے کے لیے تیار, ایکوریٹ ہے یہ اسکرین پر آنے کے لیے نہیں, کہ جواب غلط بھی ہوا تو کچھ نہ اسکرین پر اپنی وہ ترکیب بن جائیے, ایسا یہ نہیں ٹھیک, یہ جذبہ نہیں مناسب, حب مدحا حب جا اچھی چیز نہیں ہے. نہیں بابا یہاں سے تو میں بتا دیتا ہوں جواب, میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو بھائی اور تین بہنیں تھیں. سبحان اللہ. اچھا آپ چلو دو بھائیوں کے نام بتا دو یار, ایک بھائی تو بڑے مشہور ہیں, یہ بھی میرے طلبہ کرام اور درس نظامی والے بتائیں گے انشاءاللہ, کوئی تو اب تو بتا دو یار, آدھا جواب تو تقریباً گاتا ہوگا. جواب دیجئے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائیوں کے کیا کیا نام ہیں, دو بھائی تھے نام بتائیے. اعلی حضرت کے دونوں بھائیوں کے نام بتائیے, ناظرین بھی غور کر لیں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں بھائیوں کے نام کیا کیا ہیں. جشن رضا ہے قربان جاؤ, جشن رضا ہے. تشریف رکھیں بابا, جو چل کر آ رہے ہیں خود جو بیٹھے اس کے پاس مائک خود پہنچ جائے گا انشاءاللہ, بیٹھ کر خالی ہاتھ اٹھائیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں بھائیوں کے مبارک نام بتائیے. آمد کے ڈنگ ماہ سفر کی آمد کے ڈنگ, ایک کا نام آ رہا ہے اور دوسرے کا جو ہے ہاں آدھا جواب تو تقریباً کے پاس ہوگا. سرکار اعلی حضرت کے دونوں بھائیوں کے نام بتائیے. اے عاشقان رضا, میرے رضا کے دونوں بھائیوں کے نام بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ درجہ رابعہ محمد فیضان عطاری. اعلی حضرت علی رحمہ کے دو بھائی تھے, ایک حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب اور دوسرے محمد رضا خان صاحب. جواب درست ہے, ایک کا نام حسن رضا خان اور دوسرے کا نام محمد رضا خان. ہمارے اسلامی بھائی کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. پیارے باپا جان وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابو بکر ہے, اعلی حضرت کے ہمارے اعلی حضرت کے کیا معنی ہے؟ اعلی معنی بڑا, بڑا بھی ہوتا ہے عمدہ بھی ہوتا ہے. بڑے حضرت جب ہم بریلی شریف حاضر ہوئے تھے تو اس وقت پتا چلا کہ اعلی حضرت کو بڑے مولانا صاحب کہتے تھے, بڑے مولانا صاحب. بہت پرانی ہے یہ بات, اب ہو سکتا ہے نہ کہتے ہوں, اب کچھ اور کہتے ہوں. تو اعلی حضرت اور بڑے حضرت حضرت میننگ جناب انگلش میں مسٹر بولتے ہیں اسے بگ مسٹر بڑے حضرت واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدرسہ مدینہ آن لائن میں پڑھتا ہوں. اکثر بچوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں دانت چوہا لے گیا, ایسا کہنا کیسا؟ میرے باپ آپ کے لیے مقصد کے لیے دعا فرما دیجیے اور میں عالم مفتی بن جاؤں, یہ میرے کی دعا کر دیجیے. ماشاء اللہ. ترکی سے سوال, آپ نے سنا کہ بچوں کے دانت گر جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ تیرے دانت چوہے لے گئے, اس کے دانت چوہے لے گئے, اور گرمیوں میں پھوڑے نکلتے ہیں تو بولیں گے اس نے آم چرائے. کتنے آم چرائے؟ ایک پھوڑے کا ایک آم, دو پھوڑے نکلے تو دو آم چرائے. تو یہ اگرچہ ہے تو جھوٹ, لیکن یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جس کا جھوٹ ہونا سب کو معلوم ہے کہ چوہا دانت نہیں لے جاتا, آم چرانے سے پھوڑا نہیں نکلتا. تو اگر ایسا جھوٹ بولے کہ جو دونوں کو پتا ہو تو یہ گناہ نہیں ہے, البتہ یہ فضول ہے, فضول. اور اگر ضرورت کے موقع پر ایسا جھوٹ بولا گیا جو سب کو پتا ہے لیکن بولا گیا تو وہ پھر فضول بھی نہیں ہے. جیسے کہ مثنوی شریف میں شیخ سعدی کی گلستان بستان وغیرہ میں ایسی حکایتیں ہیں کہ شیر نے یوں کہا اور لومڑی نے یہ جواب دیا تو خرگوش یوں بولا, تو یہ جانور تھوڑی باتیں کر کے ہم کو مطلب سناتے ہیں. تو یہ دلچسپی کے لیے اس طرح کے واقعات یہ من گھڑت ہوتے ہیں, یہ جھوٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ جھوٹ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دلچسپی سے مراد یہ کہ نصیحت کے لیے, بغیر نصیحت کے نہیں, نصیحت کے لیے اس طرح کے واقعات ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں, مولانا رومی نے لکھے ہیں, شیخ سعدی نے لکھے ہیں رحمہم اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں جو ہے ان کی بھی حاضری ہوئی ہے, اور کچھ عزم کا اور نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. بھائی امیر السنت آپ کو ملازہ فرمانے, ہاتھ دلائیں. یہ ملازہ کا معنی بتا دیں ان کو کیا ہوتا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں. میں ان کو دیکھ رہا ہوں باپا, دیکھ رہے ہیں بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیوت کے خلاف جنگ جاری رہے, نہ جیوت کریں گے نہ جیوت سنیں گے انشاء اللہ. محبت ہو گئے چور چغل خور, چغل خور سر پہ امام سجا رہے گا انشاء اللہ. روپے داڑھی سجی رہے گی, سر پر زلفے سجی رہے گی اللہ عز و جل, حیات نظرے اکثر نظرے شیطان کے خلاف جان جاری رہے گی, جاری رہے گی سرکار قیامت دلدار قیامت مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ. اب مدنی منوں سے بھی کوئی ایک سوال ہو جائے. سبحان اللہ. جی مدنی منو, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جب منے سے تھے تو ان کو پیار سے کیا کہتے تھے؟ پیار بھرا نام ان کا بتاؤ. کیا کہتے یہ نہیں بتا سکیں گے, یہ کیا ہمارے مولانا بھی شاید نہیں بتا سکیں گے. یہ پیار سے ایک نام, جب اعلی حضرت مدنی منے تھے تو ان کو پیار سے ایک نام ان کا رکھا گیا تھا, وہ بولتے تھے. چلو کوئی بھی بتا دے, بچے منے نہیں بتا دے, منے کے ابو بتا دے, منے کے دادو بتا دے, سب کو صلاح عام ہے یارانے نقطہ داں کے لیے. مدنی کوئی نہیں بتائے گا ابا صبر, مدنی ان شاء اللہ میں بتاؤں گا. اور مدنی شخصیات میں سے ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم. جواب دیجیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد اتاری, مرکزی جامع المدینہ, فیضان مدینہ, باب المدینہ, کراچی, درجہ سابعہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں پیار سے امن میاں پکارا کرتے تھے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ بنگلہ دیش میں 3 دن کا اجتماع منعقد ہونے والا ہے, آئیے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. انشاء اللہ عزوجل 28, 29 اور 30 دسمبر 2016 سنہ عیسوی بروز بدھ, جمعرات اور جمعہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہو رہا ہے, جس میں حمد و نعت, مناقب اور مناجات کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی سنت بھرے بیانات فرمائیں گے. بنگلہ دیش میں موجود عاشقان رسول ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع میں خود بھی شرکت فرمائیں اور اپنے رشتہ دار دوست احباب کو بھی اس 3 دن کے سنت بھرے اجتماع میں شمولیت کی دعوت دیں. بامقام آشیان سٹی نزد حاجی کیمپ اترا ڈھاکہ بنگلہ دیش. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. میرا نام حمیرہ تاری ہے اور میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 13 تاریخ کو منوس کیوں کہتے ہیں؟ جن میں عقل کم ہوتی ہے نا وہ منوس کہتے ہیں. جو سمجھدار ہوتے ہیں, دیندار ہوتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں ماننے والے ہوتے ہیں, وہ اس کو منحوس نہیں کہتے. 13 تاریخ سفر المظفر کی 13 تاریخ منحوس نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صاف فرمان علی شان ہے, لا سفر, سفر کوئی چیز نہیں. تو سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے, بلکہ سال بھر کے کسی بھی دن میں کوئی نحوست نہیں ہے, سارے دن اللہ کے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عمر رضا اتاری ہے, میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, بعض بچے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں انہیں جھٹکے رکھتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں شیاطین دکھے دیتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں قبر یاد کر رہی ہے. اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ کس بات پر روتے ہیں یہ سمجھا نہیں. جب بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں نا, اچھا چھوٹے بچے ہچکی آتی ہے شاید, بعد کو جھٹکے بھی, یعنی کہ پورا جسم نے جھٹکا لیتا ہے, اس طرح بعض بچوں کو ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو قبر جو ہے نا وہ کرتی ہے, یا پھر جو ہے نا وہ شیاطین ان کو دھکے مارتے ہیں, کہ ایسا ہے. بھئی عوامی باتیں معلوم ہوتی ہیں, قبر یاد آتی ہے شاید یہ بولا. جی جی. قبر بےچارے ان کو, موت کا قبر کا بچوں کو ویسے شور نہیں ہوتا, تو یہ ان کو قبر یاد آتی ہو تو حرج بھی نہیں ہے اس میں. لیکن یہ عوامی باتیں جب تک علماء اہل سنت سے ہم نہ سنیں گا, عاشقان رسول علماء سے, کوئی بات اس وقت تک ہم کو یقین نہیں کرنا چاہیے اسی باتوں پر, یا کسی اچھے عاشق رسول عالم دین کی کتاب میں جب تک ہم نہ پڑھیں اس وقت تک کسی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد پناہ تاریخ کوئٹہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئٹہ میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, لوگ موزوں کا استعمال کرتے ہیں, موزوں کے بارے میں شرعی حکم اور احتیاطیں ارشاد فرمائیے. یہ موزے کے تعلق سے باہر شریعت سے نکال کر یا جس طرح بھی مفتی صاحب جواب دے دیں. موزے چمڑے کے, موزے چمڑے کے ہوں, ریگزین کے ہوں, کرمچ ریگزین کوئی سخت مطلب چیز کے ہوں, یہ جو عام طور پہ یہ ہمارے سوتی کپڑوں کے آتے ہیں نا, یہ موزے مراد نہیں ہوتے. وضو میں جو تیمم جس میں ہوتا ہے نا, وہ مسحا موزے پر. تو یہ آپ دیکھ کر مسائل پڑھ کے سنا دیں, جب تک کوئی اور سوال چلا لیں, یہ ڈھونڈتے ہیں جب تک. تو موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں, اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں, اور اگر ایک دو اور اگر دو ایک انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے, ایڑی کھلی نہ ہو, پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں, چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا اور باقی کسی اور دبیز چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ. سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں, ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے. اس کے مسائل جو ہے وہ موضوع اور مسح کرنے کے مسائل بہار شریعت جلد اول صفحہ 363 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ, پرنٹڈ بائی مکتبۃ المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال محمد صدیق اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں تو عام طور پر یہ اس طرح بھی رواج ہوتا ہے کہ اگر گوشت ہے مرغی کا یا انڈا آٹا یا کچھ پیسے ہیں وہ سیدھے ہاتھ میں لیے جاتے ہیں, اور مریض ہے یا پھر جس کا صدقہ اتارنا ہوتا ہے اس کے سیدھے ہاتھ سے 7 مرتبہ اس کے اوپر پھرا لیتے ہیں, اور پھر اس کا ہاتھ سیدھا ہاتھ لگوا کر اور باہر کسی مسکین وغیرہ کو فقیر وغیرہ کو دیا جاتا ہے. تو عموماً جب یہ کسی کو دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ صدقے کا ہے, تو ہم صدقے کا تو نہیں لیتے, تو وہ اس سے جیسے ڈر کا اظہار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کی بلا اترا ہوا یہ ہے اور یہ ہمارے اوپر آ جائے. تو ایسی صورت میں اگر وہ ہم پوچھیں کہ یہ صدقے کا ہے تو کیا ہم ان کو کیا کہیں, چاہے کہ یہ صدقہ نافلہ ہے یا واجبہ ہے یا یوں کہہ دیں کہ یہ نفلی صدقہ ہے, تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. ہاں یہ طریقہ تو عوام میں ہے مگر کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے, یہ گمانے کا انڈا آٹا تیل بھی شاید کٹوری میں رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یہ 7 بار گھماتے ہیں. تو اب اگر گھماتے ہیں اور اس کو واجب نہیں سمجھتے ہاتھ لگواتے تو شرن منع بھی نہیں ہے, کہ اگر اس کو واجب یا ضروری نہیں سمجھتے یہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بزرگوں سے کہیں ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. تو اس طرح کا جو یہ صدقہ نافلہ ہی کہلاتا ہے, نفل صدقہ. تو صدقہ کا لفظ ہے نا یہ ہمارے ماحول میں بہت ہیوی ہے, میں عوام کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صدقہ بس اسی طرح کا کالا بکرا کالی مرغی وغیرہ مطلب صدقے سے بدکتے ہیں, بعض غریب بھی بدکتے ہیں, نہیں بھائی ہم صدقہ نہیں کھاتے. حالانکہ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے, زکوٰۃ فطرہ یہ بھی صدقہ, یہ صدقہ تھے واجبہ میں آ جائیں گے. ویسے اللہ کی راہ میں ہم نے کچھ بھی دیا وہ سب صدقہ ہی کہلاتا ہے, اردو میں خیرات بولتے ہیں. تو جو حقدار ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے, اگر کسی غریب کو نہیں دیا متوسط الحال تھا یا نہیں کہ مالدار کو بھی اگر یہ دے دیا گیا تب بھی مطلب یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ وہ ناجائز ہو جائے, لیکن دینا غریبوں کو چاہیے. اس طرح کی چیزیں, تو اس میں بیماریاں چپٹ جائیں گی یا وہ جن آ جائے گا, تو یہ بیکار کی باتیں ہیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. صدقہ جو حقدار ہے وہ لے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ دنیا کا نقصان نہ دین کا نقصان. ہاں اگر اس میں عزت کا کوئی بات آتی ہو نا, وہاں کا معمول ایسا ہو کہ جو صدقہ لیتا ہو اس طرح کا, لوگ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے ہوں, تو پھر نہیں لینا چاہیے, کہ مسلمان کو اپنی عزت بچانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, کل سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے, آئیے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. جشن رضا ہے, جشن رضا ہے, جشن رضا ہے, جشن رضا ہے, جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے, تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. جشن رضا ہے, جشن رضا ہے, جشن تیرے قلم کی وہ سرعتیں واہ, اہل قلم تو اب تک ہیں حیران. جشن رضا ہے, جشن رضا ہے, جشن رضا, جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں, اہل قلم کی آبرو مقتدا رضا کا ہے. تیرا سفر مظفر سے دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ فیضان اعلی حضرت اور مدنی مقابلہ ذوق نہ. جشن رضا ہے. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے. کس کس کو پیار ہے؟ مل کر پڑے, جھوم جھوم کر پڑے, ماہ رضا ہے. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, پیار ہے. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, پیار ہے. اعلی حضرت سے فیضان رضا جاری. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین سے آج کا سوال, اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا؟ جواب, ایک ماہ میں. جب 12 جو نامے درست جواب دینے والوں کے, غلام غوث ستاری فتح پور لیا, معین الدین مدینۃ الاولیاء ملتان, نوید مدانی مرکز الاولیاء لاہور, بند سید افتخار اتاری گجرات, عبد الواحد اتاری نکیال کشمیر, بند یوسف زمزم نگر حیدرآباد, ثاقب اتاری منڈی, بہا الدین بنت اظہر گجرات, محمد رفاقت حسین اتاری پاک غزالی کابینات, منیر حسین اتاری سردار آباد فیصل آباد, عبد الحکیم اتاری ڈیرہ اللہ یار بنت رحمت مرکز الاولیاء لاہور. سمجھ نہیں سکے. ہاں جی امین, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ آمین. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إله العالمين يا رب العالمين بتوفيل رحمة للعالمين عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اے مالک و مولا تیری عطا کردہ توفیق سے اب تک کی جانے والی نیکیاں اور تیری رحمت سے ان پر ملنے والا اجر و ثواب اور جو جو اپنی نیکیاں میری ملک کریں ان سب کا اجر و ثواب اے مالک و مولا ہماری جانب سے ان کو پہنچا. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام صحابہ و اہل بیت تمام تابعین کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچے. الہ العالمین تمام بزرگان دین مشائخ عاملین ہمارے غوث اعظم بالخصوص ہمارے امام اعظم ہمارے داتا و خواجہ سیدی اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت مفتی احمد یار خان اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی امی جان ام اطہار اور خاندان اطہار سے جتنے رخصت ہو چکے یا اللہ ان سب کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچے. الہ العالمین مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا عطاری کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچے. تمام ہمارے فوت شدہ مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے. تمام مبلغات و مبلغین مرحومین تمام مسلمان جنوں اس کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے. الہ العالمین یا رب العالمین تیرے کرم سے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما لے. اے مالک و مولا گناہ کر کر کے ہم نے نامہ اعمال کو سیاہ کر ڈالا ہے یقیناً اگر تیری رحمت شامل حال نہ رہی اور ہم اسی طرح گناہ کرتے رہے گناہ کرتے رہے اور ایک دن دنیا سے چلے گئے تو ہمیں بہت پچھتاوا ہوگا. اے مالک و مولا مرنے کے بعد پچھتانے سے بچا لے. اے مالک و مولا ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. بلکہ اے مالک و مولا اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے مالک و مولا یا رب العالمین تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے یا اللہ تیری رحمت کا ایک چھینٹا مل جائے تو ہمارے سارے گناہ دھل جائیں. رحمت دا دریا الہی ہر وقت تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں کم بن جا میرا جے ایک قطرہ بخشے میں رحمت دامی پا خدایا میرا باغ ہرا کر سکھیا تیری رحمت جس پر برس جائے اس کے سارے گناہ دھل جائیں یا اللہ تیری رحمت کا پانی ہمارے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا مالک و مولا ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کے فرما الہ العالمین ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما مالک و مولا ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے میں جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے اس کے مطابق عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اے مالک و مولا ریاکاریوں سے بچا غیبت و چغلی سے بچا تکبر سے بچا جھوٹ سے بچا لے الہ العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما نیکی کی دعوت کے لیے اے مالک و مولا ہمیں قبول فرما لے یا رب العالمین کئی عاشقان رسول مدینے کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں گنبد خضرا کو چومنے کے لیے ترستے ہیں اے مالک و مولا سب پر کرم فرما دے سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے اے مالک و مولا مدینے کی ہمیں با ادب مرشد کے ساتھ حاضری نصیب فرما یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے الہ العالمین مولا کریم کے اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا رب العالمین تو سب کو جانتا ہے ان کی بیماریوں سے بھی باخبر ہے اے مالک و مولا تجھے خاک شفا کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما آب زمزم کا واسطہ مالک و مولا ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اے مالک و مولا بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما اے مالک و مولا یا رب العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و عمل اور درجات میں برکتیں عطا فرما انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما امیر اہل سنت اور ان کی آل کی تمام دعوت اسلامی والوں کی حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے بچا شریوں کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ ماہ رضا ہے ہمیں فیضان اعلی حضرت عطا فرما دے. ماہ رضا ہے یا اللہ، اعلی حضرت کا واسطہ، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما دے. ماہ رضا ہے اے اللہ، اعلی حضرت کا واسطہ، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، جو رہا امام کی دعا پڑھی. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سترہ سفر المظفر ہمارے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات العالیہ کی والدہ کا وصال ہوا تھا, انتقال ہوا تھا, تو ان کے سال ثواب کے لیے جو ہے خوب خوب اہتمام کیجئے. سترہ سفر المظفر کو خوب خوب فاتحہ خوانی سال ثواب کا اہتمام کیجئے. اللہ عز و جل ان کی برکت فرمائے, بے حساب مغفر فرمائے, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اس دن کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوم ام اطار کہا جاتا ہے, تو انشاءاللہ مل جل کر یوم ام اطار منائیں گے اور خوب ہی سال ثواب کریں گے انشاءاللہ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. میدان ام عطار جاری رہے گا. مرحبا عرض ہے ام عطار کا, مرحبا عرض ہے ام عطار کا, جو اپنے درست جواب دینے والوں میں ایک تو یہ کہ 12 نام دیے گئے تھے جنہوں نے پہلے جواب دیا. اب جو قرآن اندازی ہوئی اس میں سے جو نام نکلا وہ ہے بنت سید شبیر اتاری اسلام آباد. جو کہ انعام وغیرہ کی جو ترکیب صلو علی الحبیب. مرحبا عرض ہے ام عطار کا, مرحبا عرض ہے ام عطار کا, فیض جاری رہے ام عطار کا, فیض جاری رہے ام عطار کا. رحمت رہے لطف سرکار فیض جاری.